استاد مهربانم ای دوست طرز جانم، باشم به خدمت تو تا زنده در جهانم، باشم به خدمت تو تا زنده در جهانم. با لطف و مهربانی با صد شیرین زبانی، الفاظ خوب و دلکش بنهادی بر زبانم، الفاظ خوب و دلکش بنهادی بر زبانم. استاد مهربانم ای دوست طرز جانم، باشم به خدمت تو تا زنده در جهانم، باشم به خدمت تو. سخاوت من دو دل سوز زمانی، فروزان شمع فروزان شبانی، تو هم دردی مرا در داشنایی، رسول ناجی و پاک خدایی، رسول ناجی و پاک خدایی. سخاوتمند و دلسوز زمانی، فروزان شمع سوزان شبانی، تو هم دردی مرا در داشنایی، رسول ناجی و پاک خدایی، رسول ناجی و پاک خدایی. استاد جان ای صمیمی یار دلسوز، چراغ روشنی بخش شب و روز، تو را از من سلامی و سپاسی، به رسم احترام و حق شناسی، به رسم احترام و حق شناسی. رفیق و همدم و همراه و همراز، شفیق و یاور انجام و آغاز، مرا با دانش خدا شنا کن، سهیم از نعمت و لطف خدا کن، سهیم از نعمت و لطف خدا کن. سخاوتمند و دلسوز زمانی، فروزان شمع سوزان شبانی، تو هم دردی مرا درد آشنایی، رسول ناجی و پاک خدایی، رسول ناجی و پاک خدایی.